Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî qarîb ucîbu da'vete dâ'î izâ da'ânî. Felyestecîbû lî vel yu'minû bî leallehum yerşudûn. Cenab-ı Allah burada Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hitaben kullarım sana, beni soracak olurlarsa, şüphesiz ki ben pek yakınım. Dua ettiği takdirde dua edenin duasına icabet ederim. O halde onlar da bana icabet etsinler, davetimi kabul etsinler ve bana iman etsinler. Böylelikle doğru yolu bulacakları ümit edilir. Ashab-ı kiramdan birisi geliyor, ya Muhammed diyor, Rabbimiz bize uzak mı, ona yüksek sesle dua edelim, yoksa yakın mı, ona alçak sesle yalvaralım diye soruyor. Veya nasıl dua edeceklerine dair ashab-ı kiramdan Peygamber aleyhissalatü vesselama sorular soruluyor. Bu sorular üzerine bu ayet-i kerime nazil oluyor. Kullarım sana beni sorarlarsa. Evvela burada dikkat edilecek bir nokta var. Cenab-ı Allah kulları kendi zatına izafe ediyor. Bu büyük bir şereftir. Biz kullar için, onun kulları için pek büyük bir şereftir. Cenab-ı Allah bizi kendisine ait kabul ediyor. Benzetmede, teşbihte hata olmaz derler. Nasıl ki bugün uluslararası pasaportlar bir kimsenin vatandaş olarak hangi ülkeye ait olduğunu gösteriyorsa ve pasaportlar arasında prestij bakımından farklılık varsa, işte şu ülkenin pasaportu öbür ülkenin pasaportundan daha itibarlıysa, kullar arasında da kulluk ettikleri kimsenin yüceliğine göre itibar farkı vardır. En yüce efendi kim? Onun kulu öbür kullardan hiç şüphesiz daha yücedir. Öyle bir Rab ki bizi kendisine izafe eden, benim kullarım diyen, alemlerin Rabbidir o. Hiç kimsenin rububiyeti, Rablığından onun rububiyetinin karşısında söz edilemez. Çünkü o kendisini istediği kadar efendi gören, üstün gören kimler varsa ve kim iseler, kim olurlarsa olsunlar, Allah onların da Rabbidir. Onların da sahibi ve malikidir. Onların da hakimi ve egemenidir. Onlar için de koyduğu hükümleri onlar hakkında da geçerli kılandır. Onlar da onun kulları olarak onun mülkündedirler. Onun tasarrufu altındadırlar. Hiç kimse onun mülkünün ve malikiyetinin, malik oluşunun dışında değildir. Ve burada Cenab-ı Allah bizzat kendisi kulları kendisine izafe etmekle onlara iltifat buyuruyor. Tenezzül buyuruyor, iltifat buyuruyor onlara. İltifat ediyor. Kullarım sana beni sorarlarsa ben pek yakın. Derdi, sıkıntısı, hatta sevinci olan herkes samimi olarak kendisini dinleyecek, derdine kulak verecek, derdine derman olacak, duasını işitecek birilerine her zaman muhtaç olur. O bakımdan dinimizde dua ibadetin ta kendisidir. İbadettir. Hem de en büyük, en samimi ve en halisane yapılan ibadetlerin başında gelir. Mümin özellikle Rabbinden istenecekler hususunda sadece Rabbine dua eder. Başka kimseden bir şey niyaz edip istemez. Çünkü hiçbir kimse, onun dışında hiçbir kimse duasında isteyeceklerini verme kudretine sahip değildir. Ve hiçbir kimse her vakit, her zaman ve her şart ve ortamda onun dışında duasını işitemez. İster yerin yedi kat dibinde olunuz, denizin dibinde olunuz, ister semavatta çıkabildiğiniz kadar yükseklere çıkmış olunuz, İster iç içe karanlık odalardan en derin oranında bulunuz, İster açıktan dua ediniz, ister gizliden dua ediniz, sesli veya sessiz, yüksek veya alçak sesle, o sizin kendisine arz ettiğiniz ihtiyacı duyar, istediğinizi işitir ve duanızda istediklerinizi karşılamaya kadir olandır. Çünkü o çok yakındır ve dua edenin dua ettiği vakit duasını kabul eder. Cenab-ı Allah burada duayı kabul etmek için tek bir şart zikrediyor. Dua eden bana dua ettiği zaman duasını kabul eder. Ucibu da'veteddâi izâ da. Bana birisi dua ederse o dua edenin ben duasını işitirim. Ancak gerek Kur'an-ı Kerim'deki başka ayet-i kerimeler, gerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri duanın kabul edilmesi için bir takım şartların da bulunması gerektiğini ortaya koymaktadır. Dua bir defa sadece Cenab-ı Allah'a yapılmalıdır. İki, Cenab-ı Allah'tan samimi olarak istenmelidir. Üç, Cenab-ı Allah'tan istenmesi meşru olan şeyler istenmelidir. Mesela, hak etmeyen birisine beddua ederseniz, o dua kabul edilmez. Annenize, babanıza beddua ederseniz, o beddua kabul edilmez. Çünkü kendisinde akrabalık bağını kopartan muhtevaya sahip bir dua Allah tarafından makbul değildir. Haram yiyip duran bir insanın duası kabul edilmez. Faizcilerin, tefecilerin, haram yiyenlerin, zulmedenlerin, haksızlık yapanların, yetim hakkı yiyenlerin ve benzerleri günahkarların duaları kabul edilmez. Çünkü bunların halleri yaptıkları duanın kabul edilmesine engel olarak gösterilmiştir. Kim tarafından? Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Bununla birlikte muhtemelen diyorum, bu şartlar da yerine gelmese dahi, taşımasalar dahi, kabul olunabilecek bazı dualar da olabilir. Mesela, bir kimse samimi olarak günahkarlığını bilir, hatta doğru yolda olmadığını bilir. Sen kimsen doğru yolu gösteren bilmiyorum, bana doğruyu göster diye dua edebilir ve Cenab-ı Allah bu duayı da kabul edebilir. Niye? Çünkü samimiyetle yapılmıştır ve bütün günahların başı olan dalaletten kurtulmayı dilemek üzere yapılmıştır. Olur ki kabul edilebilir. Bazı İslam alimleri de derler ki dua her halükarda ihlasla yapıldığı takdirde kabul edilir. Tek şartı ihlastır. Yani Allah'tan istemen gereken şeyi sadece Allah'tan istemen ve bunu samimiyetle dilemendir. Bunlar da bir hadis-i şeriften hareket ederler. Hadis diyor ki dua eden bir müminin duasını Cenab-ı Allah ya kabul edip istediğini verir. Ya o duada istediğinin bir misli olan kazayı, belayı, musibeti ondan def eder. Veyahut da ona ahirette ecir olarak hazırlar. Boşa giden dua yok. Bu ayet-i kerimeden hareketle söylüyorum onlarda. Ve hadis-i şerif de zaten bunu söylüyor. Sahab-ı kiram bunu duyunca diyor ki o zaman biz de çok dua ederiz. Cenab-ı Allah diyor Allahu ekter diyor. Fe izen nukthiru mine dua ya Resulullah. Allahu ekter diyor. O zaman biz de çok dua yaparız. Allah'ın ihsanı daha da çoktur. Ne yani? Allah'ın yanındakilerin tüketecek kadar kim istekte bulunabilir ki? Bütün istekler üst üste gelse evvelkilerin ve ahirdekilerin sonra da geleceklerin isteyebildikleri kadar her şey ister üst üste gelse yolsa Allah'ın yanından bir şey eksilmez. Nitekim çok meşhur ve güzel uzunca bir kutsi hadiste Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ey kullarım! Cinlerinizle insanlarınızla hepiniz bir düzlükte toplanıp bir araya gelseniz ve hepiniz ne isteyebiliyorsa hepsini istese ve hepinize bütün isteklerini versem bu dahi benim mülkümden sadece iğnenin denize daldırılıp çıkaldığı kadar bunu eksiltir, daha fazlasını eksiltemez. Ashab-ı kiram o zaman bize çok dua ederiz diyor ya Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah daha çoktur. Allah'ın ihsanı, Allah'ın ikramı, Allah'ın hazineleri çok daha fazladır. Onun için dua ya çok ehemmiyet vermemiz lazım. Hem büyük bir ibadettir dua, başlı başına büyük bir ibadettir. Hem de dediğim gibi insanın hani bugün çok yaygın ya bu asırlarda korkunç bir ticaret de oldu. En büyük muayene paralarını, bilmem neler masraflarını doktorlar arasında veya alanlar başında psikiyatristler geliyor. İyi bir tezgah. İyi para getiriyor. Ama dua eden insanda İnanın bu gibi hastalıkların büyük bir bölümü olmaz. İman eden bir kalp, imana göre hareket eden bir beden, iman doğrultusunda harcanan bir irade, Allah'ın izniyle o kişide bugün şikayet olunan, ruhi hastalıklar denilen, psikolojik rahatsızlıklar denilenlerin hiçbirisi veyahut da en azından çok önemli bir bölümü görülmez. Çünkü bu hastalıkların asıl sebebi insanların artık dertlerini açacakları, kendilerini dinleyebilecek, dinlemeye tahammül edecek, dertlerine çare bulacak ve bunu Allah için yapacak kimseler bulamayışlarıdır. Ve Batı İnsanın içindeki sıkıntıları dökmeyi ta başından beri bir rant kapısı olarak görmüştür. Kiliselerdeki günah itiraf odaları işte bunlardır. Laiklikle beraber bu işin tabipliği ortaya çıkıyor Batı'da. Kilisenin bu boşluğunu kim dolduracak? Önceleri inkar ettikleri ruhu kabul etmeye doğru kabul ediyorlar. Ondan sonra da ruhsal hastalıklar veya psikolojik hastalıklar deyip bunları tedavi etmeye kendi kafalarına göre çalışıyorlar. Neye göre tedavi ediyorlar? Doğru dürüst Allah'ı tanımayan, doğru yolu tanımayan, hidayeti bilmeyen. Yok efendime söyleyeyim, psikanaliz metotlarıydı, yok şunlardı, yok bunlardı. Kim bu psikanaliz metodunun kurucusu? İnancını da kaybetmiş Yahudi Freud. Yahudi inancını bile kaybetmiş bir zamanında. O kadar adi ve iğrenç nazariyeleri var ki, insan okuduğu zaman tiksiniyor, beşeriyetinden utanıyor. Bir insan nasıl böyle şeyler söyler diye. Öyle iğrenç bir şahsiyet. Ve bunun ortaya koyduğu metotlarla psikolojik rahatsızlıklar efendim tedavi edilecekmiş. Kendisi zaten psikolojik rahatsızlıkları olan bir varlık zamanında. Arapçada bir meşhur laf var diyor. Tabibun yudavin nas ve huve alim. Bir doktor ki kendisi hasta olduğu halde insanları tedavi etmeye kalkışıyor. Hani Türkçedeki tabiriyle kelin merhemi olsa başına sürer dedikleri gibi. Aynen böyle. Mesele o halde, mesele batıda kilisenin bıraktığı bu boşluk daha sonraları işte psikologlarla ve psikiyatristlerle doldurulmaya çalışılıyor. Laiklik cereyanı neticesinde kilise dışlanınca kilisenin burant kapısı dışlanamadı. Buna sahip çıktılar son zamanlarda özellikle 18. asrın ikinci yarısından itibaren. Aman bunları da şey denin diye. Velhasıl bir Müslüman için öyle psikolojik sorunlar evvelallah olmaz. Olsa olsa cahiliyenin kendi karşısına çıkardığı zulümlerin neticesi olur. Mesela Müslüman bir kız tahsilini sürdürmek ister. Cahili sistemin efendime söyleyeyim bekçi başıları, zalimleri tutarlar, bunun okuma hakkını gasp ederler. Bu çocuğun tahsili üzerine, yapacağı tahsil üzerine dünya kadar hesabı, kitabı, hayali, ümidi var. Bunlar da bunun önüne set çekiyor. Ama tabii düşünüldüğü zaman inanın Allahü Teala'nın yaptığı birçok işleri bile neticede müminlere hayırlı kul kalabiliyor. Herkes için belki bu öyle görülmeyebilir. Bizzat bunu birebir yaşamayabilirler ama baktığınız zaman bu işlerde hayırlar da ortaya çıkıyor. Tuttular mesela birçok Müslüman öğretmeni, bayan öğretmeni örtülüdür diye öğretmenlikten attılar. Bunların önemli bir bölümü bir baktınız, efendim, 6 yaş çocuk grubu ve daha küçük çocuk grubu için yuvalar açmışlar, bilmem ne etmişler sonrası için vesaire falan kreşler açmışlar. Bu sefer küçücük çocuklara Allah'ın izniyle daha fıtratları bozulmadan güzel güzel Allah'ın dinini de öğrenebilecekleri şekilde öğretme imkanını bulmuşlar. Kimsenin ummadığı, beklemediği bir hayır Allah-u Teala tarafından böylelikle takdir edilebilir. Velhasıl dua müminin gerçekten bir silahıdır. Hele mazlum iseniz, yolcu iseniz, oruçlu iseniz, orucunuzu açmaktayken, ezan okunurken, ezan bittikten sonra, imam minberdeyken, iki hutbe arasında oturmuşken, ve buna benzer bir de icabet saatleri var. Duanın kabul olunacağı saatler var. O saatler ve o hallerden hele dua etmeyi ganimet biliniz. Hacılar Arafat'tayken, Kabe tavaf edilirken, Safa ve Merve tepelerinde bulunurken, tavaf sonrası zemzem içerken ve buna benzer namazların akabinde, ibadetlerin akabinde duanın icabetinin hızlanacağı, Cenab-ı Allah'ın nezdinde kabul imkanının daha çabuk olacağı, bu gibi halleri ve fırsatları da iyi değerlendirmesini bilmek lazım. Duadan gafil olmamak lazım yani. Duayı iyi değerlendirmesini bilmek lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakınız, zannedersiniz ki dua etmekten başka hiçbir şey yapmamış. Mesela Bukhari'nin dua ile ilgili koca bir bölümü var. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları bilhassa mana itibariyle gerçekten çok muhtevalı. Orada böyle, nasıl diyeyim, en yüksek seviyede peygamberi imanı müşahede edebiliyorsunuz. Ve adeta insan o duaları okuduğu vakit daha bir heyecanlanıyor. Çünkü Rabbine en güzel dua eden, kesinlikle en güzel dua etmesini bilen Allah Resulü'dür. Ve siz onun dualarıyla Allahü Teala'ya dua ettiğiniz vakit dualarınızın icabette mazhar olma ihtimalleri daha yüksek olur. Maksadınızı da daha güzel ifade edersiniz. Bukhari'nin olsun, Müslim'in olsun, bu konuda özel olarak telif edilmiş sahih eserler olsun. Öyle piyasada bir yığın dua mecmuaları var falan. Veya dua kitapları var. Ben onların hepsi için söylemiyorum. Hayır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nisbeti en azından sahih olmasa bile dua olduğu için hasen mertebesinde veya ona yakın seviyede olan dualardan yapıyoruz. Yok efendim, ben söyleyeyim şu duayı 500 defa okursan işte şu kadar para bulursun, 500 defa, 200 defa şu duayı yaparsan şöyle olursun falan. Bunların bizimle uğraşacak, bizim bu gibi şeylerle uğraşacak vaktimiz yok. Maddi garezlerle, dünyevi maksatlarla da dua etmeliyiz. Önce Allah'a kendimizi daha çok yakın hissetmek için dua etmesini bilmemiz lazım. O zaman içimizi Cenab-ı Allah'a daha iyi arz ederiz. Dua hakkında kısaca söylenecek bunlar. فَلْيَسْتَجِبُوا لِي O halde onlar da benim davetime icabet etsinler. Madem ki ben bana dua edenin dua ettiği zaman duasını kabul ediyorum, o halde benim kullarım da benim davetimi kabul etsinler. Bana icabet etsinler. Gerçekten çok önemli bir gerekçe. Kime dua ediyorsan sen de onun davetini kabul et. O senin duanı kabul ediyor çünkü. Seni boş çevirmiyor. Sen bir taraftan ona dua edeceksin, öbür taraftan onun davetini kabul etmeyeceksin. Bu saygısızlık olur. En hafifinden saygısızlık olur. Değil mi? İnsanlar olarak bile bizler, birisi bir bizi davet etse bir defa, iki defa, üç defa gitsek ve biz de onu ne kadar davet ettiysek gelmese bir noktadan itibaren düşünürüz. Deriz ki arkadaş ne oluyor ya? O beni davet ettiği her seferinde gittim. Ben onu ne kadar davet ettimse tenezzül buyurup gelmedi. Hiç kusura bakmasın, bir daha istediği kadar davet etsin, gitmeyeceğim deriz. Öyle mi? Öyle. O halde Cenab-ı Allah işte ifade yerindeyse aynı mantıkla bize sesleniyor. Bana dua edenin dua ettiği zaman duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetimi kabul etsinler. Ve bana iman etsinler ki doğru yolu, rüşdü, olgunluğa yakışan yolu bulabilsinler. Ayet gayet açıktır. Allah'ın gösterdiği yolun dışında doğru yolun olması mümkün değildir. Onun davetine icabet edilirse, ona iman edilirse doğru yolda bulunmuş olur. 187. ayet-i kerime, biraz uzunca bir ayet-i kerime olmakla birlikte vaktimiz içerisinde inşallah bitirmeye çalışırım. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ Oruç gecesi hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Niçin? Çünkü hunne libâsul lekum ve entum libâsul lehum. Onlar sizin için bir elbisedirler ve siz de onlar için bir elbisesiniz. Vallahi ben Kur'an-ı Kerim'i okuduğum zaman ne erkeklerin hanımlarına zulmetmesini Kur'an'a göre izah edebiliyorum, ne de günümüzde moda olan şekliyle İslam adına bazı kadınların feminist cereyanların etkisi altında kalarak Müslümanların, İslam'ın demiyorlar da, Müslümanların kadınlara zulmettiklerini söylemeye kalkışmalarını anlayabiliyor. Kur'an-ı Kerim o kadar harika oturtuyor ki, hakikatin ta kendisi. Onlar sizin için elbisedirler, siz onlar için bir elbisesiniz. Yani o kadar iç içesiniz ki birbirinizle, kadın kocasının, koca karısının elbisesi mesabesidir. Onun bütün sırlarından haberi vardır. Ve o neyse öbürü de ona karşı odur. Bir farklılık, bir ayrılık, gayrılık görebiliyor musunuz bu ayet-i kerimenin bu bölümünde? Kur'an-ı Kerim'in bütününde bu mesele böyledir. O halde hanımlarına karşı bir şekilde adaletli davranmayan Müslüman erkeklerin akıllarını başlarına almamak lazım. Yani çoğumuz veya bir bölümümüz diyeyim, İslam deyince akan sular durur ama hanımlarımızla, zevcelerimizle ilişkilerine gelince ya geleneklerimiz veya nefsimiz, hevamız hakim oluyor. Kusura bakmayın. Kimse kusura bakmasın. İslam her konuda İslam'a aykırı geleneği dışlamış olduğu gibi, her konuda nefsi hevaya uymayı dışlamış olduğu gibi bu konuda da dışlamıştır. Dolayısıyla bu konuda da Allah'ın hududuna riayet etmek Müslüman olmanın bir gereğidir. Elbisenize nasıl itina gösteriyorsanız hanımınıza da öyle itina göstereceksiniz. Aynı şekilde hanımınız da size aynı itinayı göstermelidir. Ve bu karşılıklı itina, bu karşılıklı saygı, bu karşılıklı sevgi onları birbirlerine daha çok bağlayacaktır. Yetiştirecekleri neslin İslam noktayı nazarından daha verimli ve randımanlı bir nesil olmasını sağlayacak. O zaman göreceksiniz kimse bu konuda İslam hakkında Müslüm olsun, gayrimüslim olsun dilini uzatmayacaktır, yanlış bir şey söyleyemeyecektir. Çünkü vaka en güzel cevap olacaktır. En güzel delil olacaktır. Buna rağmen bile yine Müslümanların vakası öbürleriyle kıyas edilmeyecek kadar çoktur. Mesela şöyle bir anket yapılsa, gerçekten şuurlu, mütedeyyin insanların arasındaki boşanma oranlarına, huzursuzluk ve geçimsizlik oranlarına bakılsın, öbürlerinkine bakılsın. Ben kıyas kabil olmayacak kadar nisbetlerin İslam'ı yaşayan ve bilen insanlar arasında çok düşük olacağına inanıyorum. Buna rağmen, yani bizim kendi Müslümanlar olarak birbirimize yönelttiğimiz bu eleştirilere rağmen böyledir. Bu neyin bereketidir? İslam'ın bereketidir. İslam'ın bizim hayatımıza kattığı berekettir. O halde bu bereketten daha çok istifade etmek için bu konuda İslam'la bağdaşmayan gelenekler, İslam'la bağdaşmayan düşünceler, İslam'la bağdaşmayan anlayış ve yaklaşımlar erkek olsun kadın olsun hayatımızda ve zihnimizde yer etmemelidir. عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ Allah bildi ki sizler nefislerinize hainlik ediyordunuz. O da sizin tevbenizi kabul buyurdu ve sizi af etti. Orucun ilk farz kılındığı dönemlerde uyuduktan sonra sabaha kadar yemek veya hanımlarıyla erkeklerin cinsi münasebette bulunmaları yasaktı. Bir gün Ömer radıyallahu anh oruçluyken eve geliyor. Hanımına yaklaşmak istiyor. O diyor ki uyudum. Ömer radıyallahu anh zannediyor ki kendisini atlatmak istiyor. Dinlemiyor. Sabahleyin bir bakıyor ki başka bir sahabi, Ebu Kays bin Sırma, o da bir başka şekilde gelmiş. Sabahtan akşama kadar oruçluyken tarlada çalışmış, yorulmuş, bahçesinde, bağında, yorulmuş. Akşam eve gelince yemek istemiş, hanımı tamam ısıtayım, hazırlayayım derken, yemek ısınana kadar, hazırlanana kadar uyuyivermiş. Ertesi günü o da, tabi aç, perişan, Resulullah'a gelmiş, derdi yanıyor. Ayet-i Kerime bunun üzerine nazil oluyor. Hani dedik ya, Allah hakkınızda kolaylık diler, zorluk dilemez. İşte bu onun tecellisi. Ayet-i Kerime nazil oluyor. عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ Siz, Allah bildi ki siz kendi nefislerinize zarar verecek şekilde hainlik ediyordunuz. Yani bu iş sizi yoruyordu. Hainlik etmek burada böyle bile bile insanın kendisine ihanet etmesi manasında değil. Zarar verdiğini bildi Allah-u Teala. Bildi, biliyordu da ortaya çıkardı bunu. Maddi alemde bu ortaya çıktı. Onun için sizin tevbenizi kabul etti. Yani size yöneldi, sizin yükünüzü hafifletti. Burada tevbenin kabul edilmesi, yükün hafifletilmesi demek. Sizin mükellefiyetinizi hafifletti. Ve sizi affetti. Bu şekilde yaptığınız veya yasağa uymadığınız, Hazreti Ömer örneğinde olduğu gibi, yasağa uymadığınız hallerde de sizi affetti. فَالْاَنَا بَاشِرُوهُنَّ Artık bu andan itibaren onlara yaklaşabilirsiniz. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ Ve Allah'ın sizin için yazdığını arayın. Yani İslam'da evlenmenin birinci gayesi insanların cinsel arzularını tatmin etmek değildir. Birinci gayesi insanoğlu zürriyetinin devam etmesidir. Öbürü ifade edilirse onun eşantiyonudur. Onun taltifidir. Böyle bir hizmette bulunmanın, neslin devamı hizmetini ifa etmenin adeta bir mükafatıdır. Dünyada verilen bir mükafatıdır. Allah'ın sizin lehinize, sizin için yazdığını arayınız diyor. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Tan yerinin ağarması vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten sizin tarafınızdan ayırt edilebilinceye kadar yiyiniz ve içiniz. Allah yükü hafifletti ya. İki sebepten dolayı. Biri Ömer radıyallahu anh hanımına yaklaştığı için nefsine hainlik ettiğinde söz oldu. Öbürü Kays, Ebu Kays bin Sırma açlıktan dolayı kendisine zarar verdi. Ayet-i Kerime ikisine de müsaade etti. Ne zamana kadar? Siyah iplik, beyaz iplikten tan yerinin aydınlığında sizin tarafınızdan ayırt edilebilinceye kadar yiyiniz, içiniz. Daha önce de, şimdi artık hanımlarınızla cima edebilirsiniz, hanımlarınıza yaklaşabilirsiniz demiştir. Sonra ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ. Sonra orucu geceye kadar tamamlayınız. Tabi hayt, beyaz iplik, siyah iplik. Çok müstesna bir benzetme var burada. Sabah aydınlığı başlayınca ufukta aydınlık ve karanlık adeta siyah ve beyaz ipliği andırır. Çok bedi, harika bir benzetme var. Tabii bu benzetmeyi bazı sahabiler anlayamıyor. Kimi ayaklarına biri siyah, biri beyaz iplik bağlıyor, onlara bakıyor, ayırt edilemiyor, yemeye devam. Kimisi yastığının altında birer iplik koyuyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelince haber, o da onlara diyor ki, siyah iplik, beyaz iplikten kasıt tan yerinin ağrımasıdır. Tan yeri iki şekilde ağrır. Birisi yukarıdan aşağıya doğru, kastedilen o değildir. Fecir dediğimiz şey tan yeri diyor, bu şekilde görülendir. Yani enine ufukta yatay olarak görülen aydınlıktır. O zamana kadar yiyiniz, içiniz. Sonra da orucu geceye kadar tamamlayınız. Arapçada leyl, güneşin batımı ile başlayan vakittir. Güneşin batımı ile başlayan vakittir. Bazılarının, çok meraklıdır bazı insanlar kraldan fazla kralcı kesilmeye. İşte efendim hele bir iyice karanlık bassın da orucumuzu öyle açalım. Niye? Niye? Cenab-ı Allah gece diyor. Kusura bakma kardeşim. Gece Türkçe'de gecedir. Arapçada leylin manası o değil ki. Evet, geceden başka leyli karşılayacak bir kelimemiz yok. Fakat Arap örfü ile Arap lügatının lügatında leylden anlaşılan ile Türkçe'de geceden anlaşılan farklıysa Kur'an-ı Kerim ne yapsın? Bizim bu durumda gece derken Kur'an-ı Kerim'in güneşin batımı ile başlayan vakti kastettiğini hatırlamaktan başka çaremiz yok. Düşüncemizi tasfiye etmek için. Ya kardeşim, ayet-i kerime diyor geceye kadar. Gecede karanlık basmadan gece mi olurmuş? Türkçe'ye öyle. Türkçe'de mantık öyle. Ama Arapçanın mantığı bu değil. Kur'an'da Arapçanın azil olduğuna göre Kur'an'ı başka dillerin mahkumu yapamayız ki. Kur'an kendi diline göre anlaşılacaktır. Bunun başka yolu yok. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Ve sizler mescitlerdeyken onlarla da mübaşerette bulunmayınız. İtikaf özel bir zamanda, özel bir vakitte, özel bir halde ibadet kastıyla kalmak demektir. Özel zaman çoğunlukla Ramazan ve Ramazan'ın son 10 günü olmakla birlikte sair günlerde de itikaf caiz. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı itikaf Ramazan'ın son 10 günüdür. Nerede? Ayet-i Kerime belirtiyor. Fil mesacid. Demek ki itikaf mescitlerde yapılacaktır. Bazı alimler de derler ki burada mesacid efdaliyete işarettir. Yoksa mescid olmayan yerde de itikaf yapılabilir demişlerdir. Onlardan mübaşeretten kasıt da bildiğimiz evlilik hayatı gereği olan birlikte oluştur. Yoksa tenlerin değmesi değildir burada. Mecazen Cenab-ı Allah mecazi olarak kullanmıştır. Çünkü hadis-i şeriflerle sabittir ki Ayşe radıyallahu anha validemiz Peygamber Efendimizin saçlarını itikafta iken taradığı olmuştur. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha, Resulullah diyor bana başını mescitten odama uzatırdı. Ben de onun saçlarını tarardım diyor. Bu esnada da muhtemel veya kuvvetle muhtemeldir ki telleri de birbirlerine değiyordu. Dolayısıyla burada kastedilen Arapçadaki mübaşeret şeyden geliyor. Beşere şu vücudun tenidir. Mübaşeret de Arapçada tenlerin değmesi demektir. Demek ki burada ayet-i kerimede kasıt o değildir. Kasıt erkek ve kadının birlikte olmalarıdır. Mescitlerde kereyim. Cima olursa itikaf bozulur. İtikaf bozulur. Tilke hududullahi felâ tekrabuha. Bunlar Allah'ın hudutlarıdır, sınırlarıdır. Onlara yaklaşmayınız. Onları çiğneyip geçmeyiniz demiyor burada. Onlara yaklaşmayınız. Yaklaşırsanız çiğneyebilirsiniz demek istiyor. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Allah ayetlerini bu şekilde insanlara beyan ediyor ki takvalı olalar. İttika bulalar. Yani şirk başta olmak üzere bütün her türlü günahtan sakınmaları mümkün olabilsin diye. Takva başta şirk olmak üzere efendim her türlü günahtan Allah'ın yasaklarından Allah için kaçınmak ve uzak durmak onun emirlerinin gereklerini yerine getirmektir. Cenab-ı Allah'tan bizleri gerçek manada takva sahiplerinden kılmasını niyaz ederiz. Allah'ın rahmeti, selamı, rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun.